75. Sure, Sure Kıyamet. Mekke'de nazil bolgan 40 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Kıyamet günü bilen kasem ki, özünü malamet kılgıcı nefsi bilen kasem ki, siler çokum terildirlisle. Çokum silerden hesap inler. Kafir insan bizni özünün çirip tarqılıp ketken soňaklaryny jemi kılalmaydı dep güman kılamdı. Ondaq emas. Yani olarının soňaklaryny jemi kılamız. Onun en inçke, en nazuk olgan barmaklarını esligi keltirelimiz. Belki insan kelgüsü hayatı da günahta ezbeylemekçi boludu. O mesxir kılış yüzüsüdün kıyamet günü kaçan boludu dep soraydı. Közler toğlaşkan, ayının nuru öçken, kün bilen ay birleştirilgen çağda insan bu künde kaçıdığın cay kayerde deydi. Yak Allah'ın azabının kaçıdığın panahga yoktur. Bu künde kararıga perverdigarının terpididir. Bu künde insanga çoğun bolsun, küçük bolsun, yakşılık bolsun, yamallık bolsun, ilgiri ahir kılgan emelleri uhturludur. Belki insan özüge kılgan yaman işlerine özü güvahtır. O özünü aklaş için kancı özür eğitkan tağdırdı mı, özürsü kabul kılınmaydı. Sana Cibril arkalık vahiy nazil buluvatkanda, onu isimge ilibiliş için aldırap telanı medirlatma. Onu toplaş ve okbiriş bizden mesuliyetimizdir. Sana onu okup bergenimizde, yani Cibril sana okup bergende, onun okşığı ergeşkin. Andın, onu çüşendirip biriş bizden mesuliyetimizdir. Ey müşrikler cemaat! Her gün onda kımaz. Yani ölgendin kim teriliş, hesap biriş, siler güman kılgandek, yokş emez. Belki siler bu dünyanı dost tutsiler. Ahiretki köngel bölmeysler. Bu günde saad etmelerinin yüzleri nurluk bulut. Ular perverdigarıga karap turut. Bu günde nurgun yüzler tutuk bulut. Özlerinin çoğun müşküllükü düşer bolğallıkıga ular cezmen işinudu. Rastla can helkumu yetkende bu keselye kim ilaç kılalaydı deyildi. Sekiratı yatkan Adem bunun dünyadan ayrılış şikelliğini cezmen bildi. Sekiratının kattıklıkıdın paçak paçak kerişip gidiydi. Bu günde heydep berildiğin cay, perverdigarının dergahidir. Kafir Kur'an'ı işenmedi. Namaz okumadı. Lekin o Kur'an'ı inkar kıldı ve imandın yüzü örüdü. Andin kirilgen halde üyüge kaydı. Vay senin halınga, vay senin halınga. Yani vay senin halınga, vay senin halınga. İnsan özünü bekar koyup berildi dep oylandı. Yani şeriat işlere teklif kılınmay, meyliki koyup itilgen hayvanı okşaş dep oylandı. O betçidallarga tökülüdüğün aciz mani emes miydi? Andin o lehti kan boldi. Andin Allah onu çıraylık şekilde yarattı. O manidin er ayal iki tipini yarattı. O yani yukurkıdık işlerini kılalgan Allah, ölüklerini terildirişge kadir emes mi?